زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے کہا، ہمیں سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمر نے بتایا کہ سفیان نے کہا، یعنی قطع رحمی کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6520۔